بات دو توحید دا اللہ چی اللہ عبادت للہ وحدا لائق دا عبادت صرف یو اللہ دے او دویم دا چی العالم بکل شئن ہو اللہ پوا پار یو شیبان دے اللہ دے او دریم ترغیب فی تبلیغ او سلورن تسلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا نداود سورت دا سلور اصول لی العبادت للہ وحدہ دویم آیت کی اللہ تعبدوا الا اللہ انی لکم منہ نذیر و بشیر دویم العالم بکل شیء هو اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون انہ علیم بذات الصدور داشان ترغیب فی التبلیغ فلعلک تارک بعض ما یوحى الیک دولسم آیت و ضائق به صدرک شاید جت پری خوجن کے دباز یاغس چی وحی کولی شیطا تا او تنگی دن کی بڑی وانی کسی نستا او تسلی دا اللہ پیغمبر تا آیت دورا واللسم اپا من کان علا بینت من ربی ویتلوه شاہد من نو دا سلور داویدیا دا سورت ابت دی سورت دا ملک کی سورت سرداد چکل اپا ملک کی سورت کی نبی دا شرک تصرف شوا او دا شانی نبی دا شرک فی الدعا شوا چلاوی ولا تد من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فدم یجدی او بیوی وین یمسك اللہ بضر فلا کاشف له الا هو نبی سورج کی نبی دشر فی العبادت دا او نبی دشر فی العلم دا مطلب دا چی رد اشراک اربع مکمل شی جو ایم مناسبت اغدا دے چی ملک کی سورت راغی پا دا سورت تفصیل دے ہاں او دا خاتمی او دا آخر دا سورہ یونس پاخر دا سورہ یونس کے سوئی اللہ خپل پیغمبر دوئی اتبع ما یوحا الیک بیاوی واسبیر حتی یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین نو سو خبری کیا یو دا چرا اللہ دا کتاب پسی روان شا دویم تجیبون برسی مصبر کوا ادرین اللہ بہتر دا فیصلی کولو دے تردی چلا فیصلو کیا نو دا سورت دا تفصیل دے پار دا آیت مطلب دا تو ما پیغمبری تو پورا انبیاؤ اغی صبر کرو سردی پوری جلالا فیصل رالا نوح علیہ السلام تو پورا حضرت عود علیہ السلام تو پورا صالح علیہ السلام تو پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام تو پورا شعیب علیہ السلام تو پورا موسیٰ علیہ السلام تو پورا شپد واقعات واقعات کی ستہ انبیاء علیہ السلام اوے پدی ماننی ذکر کری درہم مناسبت مہدی سورت کے بیان دا دلائل اقلی اللہ کو توحید پدی سورت کے بیان دا دلائل اقلی دے دا انبیاء علیہ السلام نا سلورم مناسبت دا دوار سورتونا دا مخی سورت آخر عددی سورت اول دا شرید لی پیسبات رسالت گیا دا مخی سورت باخر جم اسبات رسالت دے عددی سورت پاول جم اسبات رسالت دے اننی زمت کی اننی لکم منہو نذیر و بشیر اس بات رسالت دا شانی بل مناسبت پمل کی سورت کی بیان دا واقعی حضرت نوح علیہ السلام اجمالاً فدی صورت کی بیان واقعی حضرت نوح علیہ السلام نے تفصیلاً بل مناسبت دارے مکی صورت کے دلائل اقلیو فنبی شفاعت قہریوان نے اور فدی صورت کی بیان دلائل نقلیو نے فنبی دغا شفاعت قہریوان نے یا بل مناسبت مکی صورت کے ماں مطالبہ وا چیلن دا مقابلے دا قرآن کریم فاتو بسورت مثلہ او دل توئی فاتو بعشر سور مثلہ نو مقابلہ وا رما دوار سورتوں کے چیلن اعلان وا چراشی دا قرآن کریم مقابلہ کیا کتاس لداد اللہ کتاب نختاری نظیم مقابلہ کئی لدی قرآن کریم یو لس سورتی نرارے کلس نشی رارے یو رارے نظوار سورتینا فلمن کی مناسبت دے فلی چین انبان دے داشانی مرکی سورت دائی پاخر کے اللہ ہوئے وہو خیر الحاکمین دا اللہ بہتر بھی سلیف کو ان کو دے نبادی سورت کی بیان دا دغلے دخیل بھی سلیف کو اللہ دے چکورا اللہ فرنگی خیل بھی سلیف کرے دا انبیاء علیہ السلام او دا غیر قومون ترمیان دا چی اللہ دا قومون حلاک کرن او اللہ نجات ورکرو دا انبیاء علیہ السلام او تابدار دا غیتا اللہ کو بھی بمانا دی الفاظ دا کتاب دے چلے حکمت نے رکھلی شیری آیات نا دی یا واضح کرے شوے دے تو طرف دے حکمت والا و خبردار راتنا مسئلہ با جدارا اللہ تعبد اللہ دا کی جڑا فریاد آجی بھی بارد منے کوئی تاس مگر اللہ تا رستا سو پارا من حضرت طرف دے اللہ نا زیر اگر کون تیار اگر کون جلیر اگر کون کے ماں یار در کو ان کے ماں نمن ان کو تھا رے اور کو ان کے امن ان کو تھا ادا کی بسن ہوا یہ بولنا پیارا کر دیں گے اللہ تو بتو بھی سارا فائدہ بدل گیتا ہوتا فائدہ خیستا کرے میٹھی مقرر پورے اور بیارے خان مہربان ہی تھا فضلا مہربانی بلا یسو خان مہربان ہی نہ اللہ کے خلا مہربانی کی او بچر واوری گئی تاسو فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ فَذُقْ يَرِيدُمْ بَتَاسُ وَنِّيَا عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٌ عَذَابَ دُورَ ذِلْوِيْنَا إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ خاص اللہ تو واپس کی دل کا ذلی ادا اللہ پارے وشے مائن قدرت والا دے خبردار یقیناً دے اڑائی کی نیت بولے دیر پار کے زان پٹ کی من حددی پیغمبرنا یا من حددی اللہ نا من حضرت اللہ نا اللہ خبردار کم وقتی چربان انغاری دی زان پٹی دی بجا موخ کلو کی کوئی گی دا اللہ پا غصبان دی چی پٹی دی پا غصبان دی سرگن دی دی یقینن دا اللہ قوض پرادنو سنوبان دی نو اول دعوی دویم یکی دویم دعوی یعلم ما یسرون و ما یعلمون چپو پارے اوشے باندھے اللہ دے وما مندا بتین او نش کرے سو نندا سر فی الحال کی بدم کرتی اللہ علی اللہ رزقها مگر اللہ سر رے رزق دے دیا مندولا اللہ رزق سان دے ویعلم کوئی اللہ مستقر رہا فزید آرام دے باندھے اور فزید امانت دے باندھے مولانا محمد عبد الخان سے رحمہ اللہ اغف پل کتاب نشر المرجان کی وہی وہی دستر کو دلی دو واقعہ سشے دستر دلی دو واقعہ وہی زمگا گوانڈیان کرے ہو تب ہی وہ آئی وانڈ پہ روڑائی پہ ہولے ہمیشہ وہ روڑائی جن اغف اومو وہی یورا دا تبئی ما تشوا چوی کا دل آئی کی ڈر رہے نہ الگ چنجے رہے اور پخلا کی اللہ ورتا الرزق ورکیا وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم وجد الله فغير عرام دیوانی ومستودعها او فغير امانت دیوانی نگو محفوظ امسادی لان دی اوربانی جیا جیل چاہتی رد اوڑای بخیدی سرائی ریجی دائی کسی پا خدم دیوانی پدرے مردی کے برین دا خوراکی اپڑن دیو اگر پدرین پا دا خوراک نہیں اومائی نو و جیر چاہتی رہ ڈوڑائی بخیگی او مین کی ڈوڑائی امدہ اللہ دوور دا حرارت نم بچ گئی ما جی کلدار رہ ہوئی نو چی ما خام کور تلاہم تیر کر نو کاغذ کی وخ بندہ کری گا او پکی چنگی نو ما لے ہوئی منگا کٹوئی پخ کری وقت میری معصوم لمو وہ ہوا چولا موڑے مولا کی خودن وی دی دی وہ جی چن جی میری موڑے وہ جی چن جی سے او سیدا ور ور لبل شو وہ ہا پہل جو نی چن جی نمر گیل وی ہن نہ راش چن جی نا وہ ہا ارے مال ر ور وا گ چن جی پر دیو چن جی جو نی لی او وہ ہا پچھے ہا نا لا دزاد دے چ بچکول کئی انو بچ کئی سن کی اللہ کار وهو الذي أدعى الله وذاته إذا كريد يسمعنا المكا فاشفقوا ساتوك أو عرشك دي الله على الماء فخالي دعوان دي أو دعوة دي سورة التياز ذكا وكان عرشه على الماء دعوة لفكم سورة دي مشتري بس يو دي سورة دي ليبلوكم دي ربارا كي أتمايشك الله تاسو أيكما صنع ملا کم یو سازنا دیر خیستا عمل کون کے چسور دیر خیستا عمل کیا دائنی ویلی کم یو سازنا اکثر و عملا دیر زیاد عمل کون کے نا زیاد دیمی تو خیستا دیمی او خیستا دیمی او دیر دیمی نوچے دیر امیلے و خیستا دیمی مدا نورن علا نور دے او چی دیر دے و خیستا ندے سبحان ویلشتا نعوذ باللہ ویلشتا بسم اللہ ویلشتا بس اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین او بس چپر پر کی جی دے جا اللہ اکبر رکوع راشد کرے نیلا بنی لال ششور کیا او سمے اللہ علی من سمیرا نبت اوپتاو دی او نشل میں ڈگی بندل دغو کی سو کی شل رکات تراویو کی شل رکات تراویو کی او چینی ما گلتا تیری کی نبید طول مونی ہوتے نہ رکات دما خودن دی او شل رکات دا دی برابر دا مولانا عبدالحق سے جو کتاب لکھے نہ پائی کی دا تحفہ رمضان دا عین نہ کر کرے اگر عالم وی دین خطر فضل نخر کہ دین ضربت اخلاصی نی کوا نی کوا نجوڑے کہ تراویب کل داسی آن نی کوای فکار دار کی امام مقتدیان تووی کہ خلق دا دخلے عبادت دے دا دخلے عبادت دے انچہ دا دخلے عبادت دے نو دا صحیح طریقی سرکو لیکن دا لگنی میں حوالہ نے تل کرے گا دا عرب و فتاوی کیا گئی وہی تراو کی بندہ قرآن کریم اگد پکلار ویلو نا معمولی ذر ویلش کو خوال داده که نپا دی آیت عملو کی چو ورد تی للقرآن ترتیل نسوم را بہتر از عبادت میاج دا او خودے پا کی عمل کئی تو احسن تریتی سرینکی او اللہ وی لیبلوکم دیر پارا چی ازمائش کے اللہ سازو چی کم یو سازو نا احسن و عملا دیر خیستا وی حیثیت دا عملنا چا عمل دیر خیستا وی او دیو جن دیوار پسی پوشا لی وی نونگ وی ریلکار پسی منیت تڑ لی آدم خوشا لی چی زنی رو قد کنی دوری دیر خوشا لی برنی لی لی اغایمی غیب دلگانو نفتازو شوی نظمانو شوی نظمانو شوی نفتازو شو دک کشانی تراوی کئی او دی خوشا لی اید خوی بندگانو تازو سبی گرگولی دی لائبا و لحوان آباس یو لگی عبادت خدا سنی عبادت خدا سنی او دیکھم صحیح طریقی سر عبادتی آنی جوڑی علی لردی خلق ملاماتی امری تراوی کوا آنی دے در سرانکو دے در سرانکو سرائی دے جدا رسول بری چی بندے یو گنٹا اللہ تنی شود رہے گا چی بچائی والا آنی تولا تمام شکنی اولا چی بلا گوی انو تولا دعاو دری گنٹی نل اولا اکل وی جمین دو گنٹی نمبر دے مرنا نام خاصی مگر جادوگر ابجر سر امتی معدود معلوم پورے امت پسو مانو باندھ راضی کل امت راضی بمانا دن سڑی باندھے کل امت راضی بمانا دین باندھے کل امت راضی بمانا دلے باندھے کل امت راضی بمانا دودھی باندھے دل تو امت فمانا دمودی باندے رے او کچھ رسو کنگا انہم العذاب دینا عذاب الى امت معدودة تریو مدی معلوم پورے تریو اخ معلوم مدی معلوم پورے مخامخا وائی ولی سشی بند دا عذاب دا شانی پورا امت فمانا دلی سارا سورہ قصص پورا سورہ قصص بیان دو شیخ مدین آیت پورا بلکہ بیان حضرت موسیٰ علیہ السلام ولما ورد ماء مدین وجد امة من الناس یسقون آیت پورا جسم دے آیت دے درشتم اتشتم سورت دے شلم سی بار ولما وردما امدینا وجد علیہ امتا من الناس یسکون ہر کلا چرائے موسیٰ علیہ السلام قبود مدینتا نوی مندیر پدی واندی یوڈل خلقنا یسکون چوبیس کولی پخلو سارو واندی نمت بمانا در ڈالی واندی دوشانی امت بمانا دا نیک سڑی باندے سورہ نحل گورا بیان دا حضرت ابراہیم علیہ السلام آیت گورا یو سل شلم دا سورہ نحل خیر ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین یقینا ابراہیم علیہ السلام سڑے تابیدار دا اللہ دل تابیدار دا اللہ مطلب دا سڑے تابیدار دا اللہ لے سال اللہ بھی مستن کرین ان یجمع العالم کی واحدین دا اللہ تو سکران ندا چیو پورا عالم پیو انسان کی را بند کیا مطلب دا داری طول خاخلاق داری طول قوت داری مقام اغالا یو انسان لور کیا نظر کولا امت وی خود سرینیت تابداری کون کل اللہ حنیفا اعراض کون کل غلط دنیونا میلان کون کل سیدن کا او نو دین مشرکانونا حکورا دین پمانا ویما امت پمانا دو دین ماننے سور مؤمنون حکورا اطلس مسیبارا دا سور مؤمنون اللہ وی ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون سورة مؤمنون آیات غورا آیات دوپن وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ فَاعْبُدُونَ فَاتَّقُونَ أَوْ يَقِينًا دَارِ دِينِ سَاسُ دِنْيَوْ أَوْ ذِي مَرَضْ سَاسُ فَاتَّقُونَ فَاسْقُيَرِ جَيْدُ مَعْنَا نُدَا دَلَ شَانِيَا فَمُدِيبًا فَمَعْنَا دُمُدِي دَا يَدَّي إِنَّ سُورَ يُوسُفُ بُورَا اور پسی سورہ یوسف کی راضی کل چی بادشاہ خوب لی گلے کسورت وی کم چیلم یوسف علیہ السلام سارا جیل کیوں داغ دول کسانونا آیت بور پیندو سلوی وقال اللذی نجا منہما وذکر بعد امتین انا انبئكم بتاويل بارسلون اول عزاز تخلاصي من دلو غيروارونا ايادي شفاق اسم مدينة كيف خبرداري ذلكم تاسوكا وخوب تعديل ذي خوب وقصولي جاي ما جلتا على خبردار وقدم رضان بي شراشي جاي تعذاب ننبي عرول شوية جاينا انا دل بشبرين بي ما صدا دارس چودائی پائے پوری استعذیبون چی خان بی او پیچر اوسکو منگا انسان تا دخل ترابنا رحمتا رحمت محروبانی سیحات والا ورکوا کمان اضعنا آمن ہو بیالری کنگا دارزنا یقینن دے خامخا ناومی دییا ناومی دی کونکی کفور او ناشکرائی او پیچر اوسکو منگا یوتا نعماء خوشالی فض تکلیم ناچی رسید لیدتا نخام خواہی دے لال تکلیمون زمانا یقینم دے خام خواہ خوشالی کا انتے فخر کا انتے اللہ اللہ دینا مگر آر کسان چی صبر اکرے گا من لے کوئی نے دو کسان دفار حضیر بخنا وجر لے فس شاید چیتا ترغیب چیتا تبلیو فس شاید چیتا پری خوت ان کے بعض آغاز کی وحی کو لیسی تاتا او تنگی دنکی پر ایمانی سی نستا دا چی وحی دے انی شیر آلے گلے پر ای پیغمبر باندے خزانہ یا اولی مرادی حضر برشتا او آیا انما انتا نذیر کل عشق دے مطلب دا تا جواب دا دے انما انتا نذیر یقین انتے یر ورکو انتے ستا کار بھی یر ورکو داستا اختیار نرے کہ یادی خزانہ تالا درکلیشی یادی ورشت تالا رولے گلیشی انما انتا نظیر یقیناً تی یرور کونکے اللہ پارے وشیوانی دے موار دے ہم یقولون احتراح اے وائی دے جزانے دوکرے دا قرآن کریم صداقت دا اللہ دا کتاب وایا پسرارے لسورتنا پشانت دے جزانے دوکرے شیوی اور مدد کے یا رسول کچھ وست رسی کستا اسے وعد اللہ نا کہ چری ایتا سرشتی نی زیستا سو مددگاران ملتا اس درشی زی یو لسولتو نر آرئی نو لس نشی آرئی نو زی اور آرئی یو لکا سوری انس سوری بطر دی اللہ وی یو آیت مقابلن نشی طولے یو آیت مقابلن نشی طولے نبی اللہ اعلان کرے دے سورہ بنی اسرائیل کی کہ انسانان و پیریان طول راج مشی علی ایاتو بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا او مسلم دایتنا سورہ بقرہ کی رالولی فَإِلَّمْ يَسْتَجِبُوا لَكُمْ یا کو خطاب مومنان اترے اللہ وی پس کی جلی قبول والے ہونے کر رہی ستاسو دخبرین پس کوشن چا یقیناً آغا کتاب چرالی گل شوے رہے بے علم انما اندل بے علم اللہ چا یقیناً رالی گل شوے رہا قرآن کریم فا علم دا اللہ سارا اور یا فا علم یستجیبو کی خطاب دی کافر اترے فرض کے جر قبول والے ان کئی انستا سودی مددگار ہوا او سورت راؤ کی تاؤ سر انداز نکلو سورت نے لس سورت راؤ کی تاؤ سر انداز نکلش نفال مس پوشی انما اندر بیل ملا چیتی نندا لے کلش دا قرآن کریم پپو اللہ سرا او مسل بکی دادا واللہ الہ الا ہو او دا کنشتے سو کارساز حاجت رو او مددگار مگر دغے واللہ دے پس اے ایتا سغال کی خوزن کی حکم دا اللہ تا آوزن چیرادہ لئے رجوان دا دنیا او دا خائف کردے او پا عمل دا خیرت باندے دا دنیا دا جوان ارادہ و یا دا خائف داوی دا دا چان دا ار یوی تمہارا دنیا جوان اوز خیلی او دا خیستن دا آرام نیوی ما ماناو کا ازو چیرا دلری دا جوان دا دنیا و دا خائف داوی پا عمل دا خیرت کئی عمل دا خیرت او ارادے پی جوان دا دنیا و خائف داوی لگا بے لگیا دے تراوی کئی جوڑ دیا پا دا تراو باندھی پاوی باندھی اجرت اخلی مسئلے دنیا سے جوان آب میں خطیرشی آب خطر تیسر تیرشی مسئلے ارادہ دجوند دنیا دا او داغی دخائش نپدی باندھی اجرت اغستل دا شے دا ناروا دے باندھی دا اجرت اغستل دا ناروا دی کی مقرر کری ہوں او کی مقرر کری نہیں ہوں دا شے دا سی ندے مجھے کم کتاب نکلے دے موقف اشاعت التوحید والسنة اور علماء دیوبند دو سوا دولسم بابا جی یو مسئلہ دام ذکر رہا تراویح میں حافظ کے لیے ختم قرآن پر اجرت اور کچھ لینا دینا مفتی رشید احمد لودھیانوی رحمہ اللہ دا ٹول علماء دیوبند دا غی فتاوا دا احسن الفتاوا دا عید رین جلد پنجو سو سوار لسما او پنجو سو تین لسما زبگی از اوگد بیان کرے رے او دیویل نیچدا نارواج سوال تی نشین جواب خدمت کے نام سے نقد یا کپڑے وغیرہ دینا بھی معاوضہ ہی ہے اور اجرت تے کرنے کی نسبت زیادہ قبیح ہے اس لیے کہ اس میں دو گناہ ہے ایک قرآن سنانے پر اجرت کا گناہ اور دوسرا جہالت کی اجرت کا گناہ وہ گناہ نہیں یہ گناہ دار چیزیں تو قرآن اور رول والی اجرت اخلی اور دوم گناہ دار کہ اجرت اخلی وغیرہ مقرر کرے بنے جو گناہ نہیں اور دے پائی مانی اگت بیان کرے رے یا وہی بالفرض اگر کسی قاری کا مقصود معاوضہ نہ ہو تو بھی لین دین کے عرف کی وجہ سے اس کی توقع ہوگی اور کچھ نہ ملنے پر افسوس ہوگا یہ اشراف نفس ہے جو حرام ہے دام دا نفس یو تمدا و دام حرام ادا دا شہنی مفتی سید عبد الرحیم لاجپوری رحمہ اللہ داغو فتاوا دا سلورم جلد فتاوا رکھی دعا سوا دلشتم سوا و سلور سوا دلشتم سوا پائی کی تپوس کے نشے جواب جوڑ گئی وہی اصل حکم تو یہی ہے کہ طاعات پر اجرت لینا دینا ناجائز ہے. اصل مسئلہ وہی دگا شان ہے حکم دگا شان ہے چپ طاعات باندھی عبادات باندھی اجرت رسل اور کل ناجائز ہو گیا. وہی متاثرین جو دین د بقا ضرورت وجنا تعلیم د قرآن کریم پیمامت بانگ وغیرہ وانی وہ تو اجرت دارستو فتو اور کڑے وہ تراویم بدل مستثنیات کی ملی تو جواز کا حکم انہی میں منحصر رہے گا. کب اسی گن کے کہاو استثنا کرے گا جواز بدل کے منحصر دے تراویم پر مستثنا کرو شیو سیزن کے نہ دے. اس لیے اصل مذہب کی بنا پر تراویح پر اجرت لینا دینا ناجائز ہی رہے گا. درشن جاتی میں تپور سے بیا ہوئی بے شک تراویح میں اجرت لینا دینا ناجائز ہے, لینے والا اور دینے والا دونوں گناہگار ہوتے ہیں. اس سے اچھا یہ ہے کہ علم ترکیف سے تراویح پڑی جائے. اردو تراون وہ زیادت دا لنڈ تراوی تھی بتاو رہی یا ول جلد سبد دری سو یو کم پنجوس درشن کفایت المفتی داغن تپوس شیر مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ ناغم درشن جواب ور کرے وے او دا مسئلہ دی باندی بیا ودی مسئلہ باندی گل گڑ پانی اگر لگی دلی دو سو دولسم زبین والی تر دو سو بگشتم زبی پوری طول بیان دیرے چپ تراؤ باندھے اجرت ابستل دانا رو ہے چاپ کی دا خبر ہم نکل کرے گا چیا کو سر کڑی نہیں یو ہوا خبر تی رسو مفتی رشید احمد لودھیانوی رحمہ اللہ کی دو گناہ ہوئی نور فقہا دی طریقے سر جواب ور کرے کہ المعروف کل مشروط والا قاعدہ نو ددی وجنا پدی باندھی اجرت اغسل ور کول دا جائز نہیں. یو تپوس کے نقام شرے رے کہ دا سے اصل دے کہ آگاہ گیرا ہوا رکھائی گر والا کئی متپسی دائی محمد سنگ رے جواب ور کئی فتح مفتی محمود والا یعنی دا فضل رحمان سے دیدار جواب ور کئی داڑھی کو سنت کے موافق نہ رکھنے والا شخص فاسق ہے اور فاسق کی امامت جیسے فرائض میں مکروہ تحریمی ہے تراویح میں بھی مکروہ ہے. تو بندیان یوں گوئی مجھا کہ صحیح قاری و حافظ کوئی دل در کی جانا اگر خشخشی کی نہیں ہو لے گا آگا آئے مخی کرے ذہر خیر دن دا مجھے پسی تراوی کو کہ تراوی کین ام مکروح تحریمی گا او کہ امامت کین ام مکروح تحریمی گا. نوصیلہم پورا گور کو منگا رہتا بدلی رام رہے پری دنیا کی سر گئی رادئی اب اور کو لائے سون کمے بور میں پیشی رہتا دادی آو کسان چن بھائی دپا رہے بھائی پاس رکھ مگر اور بھائی بولی دا عمل دا اخیرت کرو مرسلی پہ جن دنیا خائف دارو وہ بھی تو برباد دی ماں رسل سونا جتنی گئی ہا بری دنیا کی او باطل دی ماں کان ہوا ملون آئی سامل گئی سامل باطل لے دیو رکھے بندی جان اس پل عمل اغم باطل ہوئی اپ من کان آلا بین تم ربی مکی میں سد حضر شی رحم اللہ صبر کرو کیا سب ورتوی زل تراوی ورکوی مال ای مکو زہو گرے چال اجرت نورکو مو مال دا لنڈی تھی نا جو خالص دخلے کر رہا در یہ تراوی خاص مجھے نزول ہے کہ مولستی تو روپئے ورک بیا چل رہی چکورے پیلا دادا درش کی ترو پی گا کی یہ جگہ خبر سے ماں لے خدے یہ کتا زما علی عبادت کے خراب سے ماں کو ارتوی کی مال لنگی سی اولائک الذین دادیا کسان چنی بھائی پارا دی پا حرت مگرو او باطل دیا چکڑی گئی پدی دنیا کی وحبتوا او برباد دے خبر دے برباد دے آگا چکری گئی پری دنیا کے باطل دی ما کانو یا عملون آگا چری گئی عملون چری سامل گئی عمل باطل دے افمن کان علا بینت من ربی ہی اے پسا سوک تسلی دے اللہ پیغمبر تا لیکن سرنگی کی مخکم تسلی وا انما انت نذیر اغم تسلی و ندام تسلی دا و داول سورت افمن کان علا بینت یہ پساسن تیوی پا دلیل واضح واندی دو طرف اگراف بلنا اللہ والا پیغمبری ورکڑی ویتلوہ اولکی دلی رضا پسی یو گوا منہ طرف رضی اللہ نا چغد اللہ کتاب دے او مستدین کتاب موسیٰ علیہ السلام پیشوا دین او رحمت دا اللہ دو کسان ایمان دور پدی کتاب واندی او چاکی کفر کفر پورو بدی کتابانی من الاحزاب ڈالونا پسور موید وادی پسمجی قرآن کریم نا یقیناً رفتانہ لیکن ڈیر جاتا ہلکن ایمان مراڑی اوسوخار چانہ چوڑی پال دارو دل کسان پشکولی بشی پر افغل بانی اوائی بگواہان ہا اولائی لدینا دا دیا کسان فرشتی بوئی دا دیا کسان چی درود ویل پخپل رب باندی دائی پخپل رب باندی درود خبردار لانت دا اللہ دی پر ظالمان و کسان باندی چی بندی بیدی دین دا اللہ نا یا بندی خلق دین دا اللہ نا کی وقت دیدی پر کنگوالی باندی او دائی پاخر ادواندی ام دائی کفر کون کی دا و کسان نبی دائی اخلاسی دین کی اللہ نا پر مگر کی انبی دا پارا دائی سواد اللہ نے من اولیاء من اولیاء سود مردگاران سوچن بکرے ہی دید پارا عذاب نو دید چھے طاقت لردید اسمع داوریدو دو قرآن وما کانو او نو دید یبصیرون چھے دید حق لیدو نی طاقت داوریدو دا اللہ دید کتال او نو دید لیدل دا دیا کسان چی تاوان کے چوری اخبر زامنا او رب شیدینا ما کانو یوترون آغا چون دی چی لیکن در رجول لا جرم خام خا یقینن دی پاخرت کی ان دی بیدیات تاوانیان اس بشارت یقینن آکسان چی مای روڑے دی عملنے کوئی دی آجیدیو کخبر روڑتا دا کسان دی جنتیان ابھی بلے پدی کیا میشا او مصد الفریقینی اللہ و مثال دا دو ڈالو دا چکم آغا سوک دیا چمک کی والا تخلیم ورکریش او بشارت نا اللہ و مثال دا دو ڈالو پشان تا درون او دا کون ادلی دنکے او داولی دنکی رے اے برابر دی ادوار پا مثال کی اے پستا سپن ناک لئی ولقد ارسلنا نوحان کہ نیز دے سرے مناسبت وے ناغ دا دے یا کہ اس دے رہن واقعات شروع شل دا آماؤ دا سم دا بصیرہ دا سمی دا غی مثال نے ذکر کریا کہ وہ رکم آماؤ سم دی دا غی حال سرنگی شو پازا باندھا لاغ شو چکم بصیرہ سمی ہو نا غی دا کامیابے ملاو شو دنیا چول اللہ نجات ورکو او پتا کی سرا لگل انگا نوح علیہ السلام کو افلتا دوستا سو پارا یرا در کو ان کے مخکارا داچی گلا پر یاد آجی دی بارت مکو الا اللہ مگر اللہ تا زیاری کم بتا سو اندی دا عذاب دورا دی درد ناکینا فسویل سرداران و آگسانو چکو بری کلو دکون دگنا مطلب دا ٹول کافی مخی میں تصور آراز جوئے لیو حال تا وسر کفرونو دلتے وسر کفرون راوڑے لی مطلب دا چس سرداران ٹول کافی مان را کروی نمیدتا مگر بنی آدم لنگا ہندی انوی نمیدتا چی تابی داری کری دستا مگر آرکسانو آرازلونا چی آرکم دوری نمیدی وهم آرازلونا چاہ کمزوری گئی او سر سجائے والا بھی جور نظر عمیق نظر اغنی بار پپل بھان مان سو بلا والے بلکہ جمان کو من بتا سو بان جو ضرور جنو ہوئے نوح علیہ السلام اے قوم ازما اور اے تم خبر رہا کئی ماتا چرے مز دلیل واضح باندی طرف درخ پلنا ندا علا بینتن با دی صورت کی دیا گیا راجی ادا بدا اللہ پیغمبر تو تسلی بیا دا بدا اللہ پیغمبر تو تسلی لکہ سرنجی جی اشپار واللہ سمیت کی تسلی وا فمن کان علا بینتن من ربی ہی ان کنت علا بینتن من ربی چریم اگر دلیل واضح باندھی تو طرف رحبلنا راکری علامہ کا رحمتان رحمت یعنی پیغمبری من عنده دفل دارنا پسپٹ پاتی کرشی بتا سو باندھے دا پیغمبری نما رحمت رحمت چکم اللہ کو آبان نکلے او یادا واضح دلیل انو لمکموها اے تی وست گلتا او سردہ مسلا اویل بد گڑوں کی مزمان بانستا سنا پل بیان سمال نئے وزما مگر پاللہ بانی انی مگ شڑوں کے لال کسان کی مان روڑے یقین دئی مسام کی بل رب سرا یقین دین تاسو کون تج ہلون پتا سن کوئی گئی اے کو مزما سو بینداز کی لما دال رات ڈالان چر شرم گئی تاس ہوئے دا اراضی لونا جی بادی الرائی خدا دا اللہ سر دمر معذر دی کما اوشڑ نمال با آزاب را کی سزا برا کی سوگ ان دینداد کولو نی افلا تذکرون اے پستا سپن نالی مطلب دا دا اللہ سر دیری دد من دی او نر احمد تاسو تا چیز ما سر خزانی دا اللہ دی او نر پویدو ریدو انو احمد چیز فرشتین انوے مذہب باردہ کسانو کی تز دری اعینکم چیز پتی گنی سرگستاسو چیز کے دور بنکی گئیتا اللہ خیر آتا خیر دی لبا اللہ بہتر بدلی ورنکی اللہ حکوی کی پارا اخلاص چیزے پرنو رہی کی زفدہ وقی خامخار ظالمان نوے اویل دی انوہ علیہ السلام تاکی سر جگڑا اکرتا دنگا سر بس دیا طریقہ جگڑا دنگا سر خوشی اللہ او فائدہ دا چی مضبوط پاتی کی تاسو پا گمراہی باننے لیتا گمراہان فاغاو نو این یوم یکم دا چی گمراہ کی تاسو گمراہ فاغاو نو این یوم یکم دا چی مضبوط پاتی کی تاسو پا گمراہی باننے دا اللہ رب کم رب ساسو دے او طرف دی اللہ تو واپس پورے بشل تاسو اے وائی دے رضان نے دوکر دا قرآن کریم او آیا تو چر رضان نے دوکر دا پس پما بانی بے اجرامی سزا دے جرم کولو زما او زو بیزارے ما راگا سن جتا سو تم جرم کوئی او وحی اکڑے سو نوح علیہ السلام کا چی یقیناً شاندارے ہیر کی بیمان نراری جو کومستانا مگر آگا سو جی بتا تی سر ایمان روڑے بس دا چی تم بی دا غزی نور چر ایمان نراری بس تم غمجن کی گا خفت کی گا پارسوانی چیزیں یفعلون چیزیں سکی واسنع الفلک او جوڑا وکشتی فی اعیننا پا روبر زمونگا زمونگا پا نگرانی کی جوڑا وا ووحنا پا حکم زمونگا سارا فی اعیننا مانتی بمرآ منا وحفظنا ولا تحاسبني ووحنا او فحكم زمنگواني او خبر مکو زما سر په بار دا کسانو کی چې شرط کړی یقینا دای به ور کړی شي ويا مو برکون چې غد اسم مفعول ده نو دا په معنا د مضاری مجهول باندې راځي یقینا دای مو برکون ور کوله بشي دای به ور کوله شي ويصنع الفلك اجرول کشتي آر واری کی تیرے دو بدوان سردان رکوم ددنا نخندل بیر پوری ورطوی ہے سوارا سرت نجارن بعد ما کنت نبیا ویتر کھان دن جو ملک کی پیغمبر ہوئی او سن تر کھان دور شو مقال اویل نوح علیہ السلام تکر خان دیتا زمانگا پوری رسول اللہ کی اوپا خان دیتا سو پوری لکسرنگی کی خان دیتا سو فضر دیتی اوپا پی جنیتا سو من سوک دے یا کی جراب بشی عزتا آزا کی رسوا بگی آزا انازل بشی بدوان دے آزا بہنوشا حتی تردی پوری آگئی خنداغانی پولی ار کل جراب امرونا حکم دمونگا عذاب دمونگا جوش والو تنور تنور آئی جوش والو یا احساس تنور او یا دا مطلب دے چی دا اللہ و تنخ مقرر کرے وا یہ تنور اگا زانا میشا پوچھا گئے باندھی دگا کئی لگئی آل تو بنے گیا نال تو اگا دا سنی وفار تنور او جوش والے تنور مطلب لاز تنور نا چل رہے او بمی آل تنو کو جوش والے نوے لنگا سوار کا بلی کشتہ کی دار کے سنور دو دو آہل خبل مگر آغا سوک چھتواندی شوے پاروانی ویناز آزاد چھتے بغر کی گی ومن آمان آرسو چیمان روڑے ناغم زدان سرسور کا دا اللہ من سبقا علیہ القول دا من کی استثناء رالا نمطلب دا سوارک بیا بڑی کی من کل زوجے نسلے نواہ لکا ومن آمن اللہ من سبقا علیہ القول وما آمن ماہو ایمان نوروڑے دسر اللہ قلیل مگر لگنڈی کسانو بس لگو خلق ایمان روڑے وہ نو تفسیری جلالین ویا شپک خدی او سڑیو او چاویلی نا اتیا سڑیو خدیو او کچری داسی چی چدتو اور والا ایمان راوڑے دے نو خدی ایمان ندر آوڑے یو دی ایمان ندر آوڑے ندریو زامنو او سلو رنگیندو ایمان روڑے دے وقال ارکبو اول نوح علیہ السلام سوارشی بنی کشتائی کی خاص پہندہ دنگلی اللہ واندی مجرحا روانی دلدی ومرساہا اولی دلدی یقینن دلدما لگفو رحیم خامخا بخنک انکے ورحمک انکے او دا کشتی روانو پدائی باندی پچپو کی جبشان دا جبرونوی آواز کنوح علیہ السلام نیفلتا او دا جوے سیما دیلین فغار دا کشتی کیا یا سیما دیلین پڑڑا کی دا دین دا پلاس پلنا سیما دیلین مطلب دا پڑڑا کی دا سشینا دا فلکنا دا جارینا او یا پڑڑا کی بج بچ مارو گونا ہر سلام نشچے بچ کی بن کے نل رہے دادا دالانا اللہ مر رہا مگر رحم کے اللہ پالوان نے او خواہش واپ دے پارو کی چپا پردہ شوا خائل شوا خائل مانا پردہ او پردہ شو پمیندی گاڑو کی چپا پسچرے دور شونا مطلب دا چپن میں کرالا او نوح علیہ السلام او آگا نور مرگری کی کشتے کیو داغا او دوی ترمیندہ پردہ رالا اگر دکلار بستر کو نا پنا کو وکیل اویل شل ایب مکیا راخ کو بخ بلی جگب کو بخ بلی اے اسمان بننی کا بخ بلی وغیب الماو او کم کریشو با او پورا کریش عذاب الامر حکم دا عذاب یا مانا عذاب کا واستوت على الجودي او دغتیشتو په جودي ورواني او ایلشل دری والدی احمد دالانا دپار دکون ظالمانو آواز نوح علیہ السلام را خبلتا فقال فسیویل رد ایرو ازما یقینن زوی ازما من اہلی دا حل زمانا دے زمان زوی اگا زمان دا حل ندے یا و این وعد کرحبو او یقینن وعدستا و اشتیا و ان تاہدم الحاجین او ایت ارسل بھی ذرکم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا اللہ تعالیٰ ویلی